Agoya ba ma mwachi ni obo ye mi ma mwachi ma mfwe ye ba ma mwachi ye ma mwachi na na me ye ma mwachi ye ma mwachi na di achi ye ma mwachi.